يعقل قد ألهم ما ليس يلهم القلاء. كم رأينا لبري لنوي جس ما ليس يعقل لوخاني دون يور خل لكي جرغي اك بايما ياك يوي اك ربي قد ألهم ني ينكي والكو خمل كو ما لوخاني ليس يلهم كن دوكو خمل القلاء ني بروم خل سي والو يوننت لولو فيننا إذ أتى بغا خاميني دا فا نييو إذ أبا با باغني لولو موخ وورنا إذ أبا وقت و باغني الفيل نييو أبراهو مو باغ ما لاغا خاني أتى بغون نكو ديف صاحب الفيل بروم نييو ودي أبراهو اي دينغا نييو كي امول خيل يالا خامل كو ني لي نيي بغا ديف مصيبه لا لو اوبا ديف لا تي موي توج كابا يالا تي بروم خيل مي موم خامول لول ولم ينفع جرين البروم خيل ما الحجا نياوغا والذكاء يو تغ جيرنيو كدا اي حجا خلم وذكاء اك نيوغا يو جيرنيو كدا والجمادات افصحت بالذي اخرس عنه لاحمد الفصحاء والجمادات جمادي يدل دند بك اي خير اك ينن اك غرب افصحت فيسلنا تي كادو بالذي تي لاغا خاني اخرس عنه مومالون ان تي الفصحاء نيويروني لمي لاحمد ني الاحمد ñu nang ko sédel ci risala lo xani borom la mi ñu fasaha ya ñom muma nañ ci loola way haqaw min jafaw nabiyyan bi ardin alifatu dibabha wal dibab way haqaw min mana ngalla aw nit yerebna aw nit ño xani jafaw be ci ngel nañu mankel nañu nabiyyan ab yonen ñaké ko kersa jafaa umoy ñaké kersa bi ardin ci suuf so xamni alifatu minna nanguda tafu ji ci yonent badibabu ha betti suuf sa wadibaw ak kiwalam yi dafa jinj ay xisa han ku jappono mbeut baren diko de nga beut ma meuna sedel yonent risala ak kiwal gu ñu jappono yew yonent bi ali salatu wassalam romb fa muy mem di mem ba dik fa kiwal ga xamal ko niko dama am sama dom ju nek ci xurwi de nga ben way japp ma fi yew ma fi ma bëggoon nga yew wi ma bayyi ma ma dem nampali dom je te dik rek muniko waye da nga ñew muniko waaw mu yew wi ko kewal ga dem nampali domam dikkat bu mu yew ko fa bëkk ko jappoon dikke bëgg japp mu tinu muniko mu wax ko wax ak mom ba mu bayyi ko bu yew wi ko kewal ga daw diko sante di daw jëm ci domam di yoyu netti nañ ko ci téré siray loolu la jinjini way ha qawmin yaramna aw nit ño xamni jafaw mankel nañu nabiyyan bi ardin ci suuf sos alifatuhum minna yonentba dibabuha mbetti suuf sa wadibaw kiwal wasalawhu wa hanna jiz'un ilayhi wa qalawhu wa waddahu al-ghuraba wasalawhu ñu man ko muñ mis ko mana bëgguñu ko sala yeslu modi muñ nako faw wahannata daldi joy wonk jisun ku garab ilayhi jemca moy jisu beru tandarma jiñu tandarma wuñu dandi fon ca jakka yenent bi budé khutba aljuma di ca wëru boba amagul minbar yeki ba yag ñu leggeel ko bis minbar andi premier aljuma je mu jikke yek ca minbar ba bayyi ak gi joy wonk ba yonent ba mu lumuy def luddul baye khutba ba wacc dem taf ko ci bopam diko nax naxal ni ndey di nax naxale goné mujju muy un dank ba ni xéram lolou sahaba yi mujju wor ñoko ca netali wa sallahu wa hadata joy jisun ilay wa qalahu ñu bañ ko wa wadahu te sop ko al ghuraba ñay doxa de bokki bopam yepp bañ ko akhrajuhu minha wa awahu gharun wa hamathu hamamatun warqa'u akhrajuhu gennenani ko minha cha makkatul mukarrama wa awahu daldi ko laq gharun akamb gharu saw wa hamathu harku fa hamamatun abta warqa'u mo xamni mu dom tal وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحشداء وكفته فغل نكون عنكبوت ابجرغون بنسجها تلندم غموي رب jëm nako ci laq laq nako ci ba bañu ni inna fiha ankabutan aqdamu min milad muhammad abu jahl bañu ne nañ ciet ka bëgg ba xam muni yeen lu ngeen ci ciet xana jargoñ bi fi ne mo jitu juddo lënd ko ma ka fatu neena jargoñ fegal nako ma ka fatu la nga xani fegal nako ko alhamamatu fatah ma alhasda dadi aji sokki dug mom ma dem momit nen fa lolou lepp pour fegal ko ñu ni ah fi lënd gi fi nek jargoñ fatah bi fi nen xam ngeen ni nit fi jaarul mu lawé ko de واختفى منهم على قرب مرآه ومن شدة ظهور الخفاء واختفى نبنا منهم تي نيوم منو نكو جيس على قرب مرآه تي كاو جيغيك جيسو كايام كات دماغي تي سين روني تانك بابو بكر ني بو تي كين خولون تي سوفو تانكام دا نانو جيس منان كو ما ظنك باثنين الله ثالثه ومن شدة ظهور نانا dana joge ci taruk feñ al khafaw ak neub dana neub dana joge ci taruk feñ lolo tax ken manu la xol jant bi neubuna bet ndax feñam bu tar wana hal mustafa al madinata wan washtaqat ilayhi min makkah al anhar wana hajublu al mustafa al madinata al munawwar washtaqat dal di sop al anha ubariya min makkah ci makkah ilayhi jam ci yonen goxe makkah mom ñom liñu dul borom xelit sop nañu muhammad kotey makkah neena mu jullu madina mu nga jullu madina kotey makkah ñom ñanga sok bëggon ko gisati wa taghannat bi mat'ihi al jinn hatta atraba al insa minhu zaaka al ghinaw wa taghannat wayena denga wa taghannat al jinn jinni bi mathihi ci tag ko net li nañ ci way jinne deng fa laqad faza man amsa rafiqa muhammadi ak ay beet yu wand hatta atraba basigare lona zaka al ghina yoyo way minhu ci jinne sigare lona al lil sanit jinne wayal ko o wayadi tax ni tay cigarette di jaayo ndax ne xoway waqtafa ithrahu suraqatu fastahwathu fil ardi safinun jardaw waqtafa top suraqatu ibn malik la xawma fañu neexal won ay gelem yu bare pour mu reyal len muhammad andi bob bo mbamu andi ko mu dem dab ko ba jot ko de nga bu xelam ne ci jëm ci mom rek fas ni dal di seurex ci souf ci tanki du pot souf ci mu dal di daanu djop su waré defat ba djek bu démé ba djégé ko lolu amati waqtafa top suraqatu israhu tankam ya fastahwathu dal di ko danel fil ardi fi souf safinun fasunaru gor jardau u gat kawar tax yaram safin nak soufun moy fasu taxawé ñaari tanki kanam ak ben tanku gannaaw ben bu ñentel ba muccios ko ni lolu nak min sifatil khay min sifatil man aadatil khayl al itaq fasinaru gori pir ñoy buñu taxawé def dañuy mel noplo ben tanku gannaaw leg leg taxawé ñetti tank lolu moy sufon moy safinatul jiyat safin mom toujours fasu karim bokoy da fasi pari tak saret ak yoyu dañu taxawé seen ñant tank rek ben waye nar gor ñaar boko fekke rek day dali taxawé ñaar ñetti tank yi cius ben lolu modi sufon motax safi nun fasu nar gor nga o summa nadahu ganaw ga mu wot ko mom suraq ba'da ma simatil qasf ganaw bañu ko natto ak toroxte te moy fasu ni neureum and ak mom mu daldi ko mu woko ni ko mangi lay ñaan nga jéggal ma bu ko jéggalé kat bu joggé songar ko bamu def ko ay yoon nak mu daldi xaddi daldi niko wurna ma ni ban ko ba kulay dabati way dot don man mu niko waw bo démé bul xamal kenn fi nu jëm nga len wacc wat qad yunjidu man na jariñ an nidaa wote ah man na jariñ al ghariqa ku doon lab ci géej gi wote ñu faf ko wallu momit loolo ko dal ba mu naree lab ci jéeri wote nañu dimbaliko moo tax mu ni ko naka ko def fatawal arda sa'iran samawatul ula fawqaha lahu isra'u fatawa mu daldi taxagn al arda suuf samana romb ci romb bu gaaw jëm madina sa'iran di aji dox ci suuf mona wa samawatul ula asman yukaw yidday lahu ñeel nako isra'un ak rañan fiha ci ñoom ma ngi taxagn suuf ci jëm madina te asman bu kawé bedday de nga rañanon na ci taxagn ko def فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء فصف نغا وصف تدل دغا الليلة غديغا التي غا خاني كان نيكنا للمختار نيل مختار استواء اك يمو على البراق تي كو براق فيها تي موم غديغي مو واري وون براق ما با جيك وترقى الى وترقى به الى قاب قوسين وتلك السيادة القعساء وترقى ميك به براق إلى قاب قوسين جو جمتي جيجي بروم و القرآن نانا وصف تدنك قاب قوسين مثال لا شي جيجي نانت دون نانكو وتلك اللول ييجي براق بدم فوفو برموم السيادة مودي أكتنغ القعساء بدي أجيت قعساء شي تشوسان موي كوني وان موي دوسلو lank mu tokki koy womat waye mu ji cang guuto am keneen mu ko am benen yonen am ko rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahu nawara'u lolu rutabun ay garat la ay martaba la yo xani tasqutu dayrat al amani mebati mbinde fi hasra di way pert dunaha walisko mebati yep day rot walis lolu hasra wala ñuy wey tele hasir moy ko xani manatul bet bo xani yanqalib ilayka basaru khasin wa huwa hasir aywa da bobu muzakkar la hasra nak muannas la tasqutul amani hasra mana di wey tele de nga dona hawlis ru tabya ma wara'ahun nekul ci gannaaw martaba yoyu wara'un benen gannaaw dara passetu ko summa wafa yuhaddithu an-nasa shukran iz atatuhum min rabbihi an-na'ma'u summa wafa top mu delu ci ci guddigi yuhaddithu an-nasa di waxtaan ak nit ñi di len netli fa mu dem ak lam fa daj shukran ngir sant yalla ba mo ko daf ko sante rek iz atatuhu bako dikale na'ma u xewal ga min rabbihi ci boromam te moy xewal gogu wa tahadda fartaba kullu muribin aw yabqa ma'a suyul al-ghusa wa tahadda mu daldi wote garalante ak ñom tahaddi moy ngeen def ma def li ngeen def li so defee ni nu def ni wa tahadda mu wote len ak al-quran nan len fatu bi suratin min mithlihi lolu tahaddi la def len lu melni du ngeen ko mo lolu tahaddi fartaba daldi sik saka ci nubu wam gi rusalam gi kullu muribin jep aji sik ci yefar ki nak ni mo awayab ka mo ndax dana des alqusa umbalitum taw mo mu ma'asuyuli andak wali dohi walu ndox dayu bu qusa di fartama la saylu zabada rabia qusa moy li teum ci kaw ndox mi ci bantaki ay balit a te mom mu'jizatam yi mokum wal muy dem warna yobbu bepp sik sak mo ndax ben sik sak dana dess mo ndax am malit dana dess and ak ndox muy wal di dem mom mu'jizatam yi ko ak wero leru nu bo am gi comme wal muy wal waru la baye sik sak ci malitum sik sak ci kaw suuf sumu jaar muy yem nak naka malit mana dess and ak walum ndox yu way yitam ci kaw ndox moy ko da وهو يدعو الى الاله وان شق عليه كفر به واسجرا وهو مم يدعو داي ووتو الى الاله جيم تي ديتال يالا جام وان شق دونت تيسنا عليه تي مم كفرن اك ود به تي يالا تي مودي كو ديغ وقتو ني تي نيوم ني ديكو جيفه wasdiraun ak xeb buñu koy xeb kufru buñuy wedd yalla xeb buñu koy xeb don lu tiss ci mom la waye teewul mu continuer taxul mu gedd len dem deful na yonu su defon ba nga xamé ni ahlu ninawa de nga wona len te ñu teeki mujji xolam xat ba mu wacc len fa dem yalla natt ko ci geej mom de defuko neena da fay wote rek wa in shaqqa dunta tizna alayhi kubrun bi wata wa yadullu al wara ala allah bi tawhid wa huwa al mahajjatu al baqa wa yadullu al wara muy tektal bi devi ala tawhid ci dini wetal yalla wa huwa mom dini wetal yalla al mahajjatu moy ngeerum dini ma al baqa ma waqtal fa bima rahmatin min allah lanat sakhratun min ibaihim samma فبما رحمة من الله تيرمن يالا ما زائد لا تيول بابي جارنا فبما رحمة نون لا امي تي القران خمغين من الله تي يالا دا فا ديف الاقتبار سخ لا فبما رحمة من الله لنت له فبما رحمة من الله تيرمن يالا لانت لا نوي سخرتون او خير سما او تخ من ابائهم تي سين موي باج جيوي باج غير ريلو نغو ونيو وي يرمن يالا موكو مج نويل bayi tub di dug ci wastajabat lahu binasr wa fath ba'da zaka al khadra wal ghabra wastajabat mujwiyu lahu ñal ko ba'da zaka ci gënaaw seen bañ gu targa al khadra wa asman wal ghabra ak wa suf khadra moy aji wert sifas asman ghabra moy aji fundon sifas suf la mana ahlus samawati wal ardi muj nañu nangu risalam gi amma ahlul ardi ni ko nangu muhumul muslimun ahlus samawat moy malaikatullah ñom gem nañu ko nangu nañu risalam waxu ñu ni top nañu ko ci ibada ndax mom yubbu yoni wuñu ko ci malaika yi pour mu sant leen jaamu yenu yalla waye nangul nañu ko risalam wa ata'at lahul arab lahu bi wa ata'at li amrihi al arabul arba wal jahiliyatul jahla wa ata'ad dal di top al arabu arab al arba wa yapire arab li amrihi nyal santane biram birum dine wal jahiliyatu ak ñinga xani ñodon jahil wa jamono jahile dekk l'islam al jahla ñadi aji reer ñep top ko wa tawalat lil mustafa al ayatul kubra alayhim wal gharatu shawa wa tawalat toftalona al ayatul kubra aya bëgëna magge alayhim ci ñoom wal ghare ash-sha'wa yadi way taqliko ay di wacc ñuy deg lo xani woor na leen ni li wax yalla la ñuy tuup ña bañ itam fasi xare yadi dal ci seen kaw ba ñuy mujj xamni li dootu ci xaan ñuy tuup ci amatuñ ci pare yoyu mo toftalo ci seen kaw ayatul kubra ay alquran te moy alquran ju mag di wacc ñen ci ñoom ni li day dem dik nak mo amna ci ño xamne alquran lañu deg tu am ci ño xamne dañu bañ ba jess ya fas ya dal ci seen kaw ñu doort fa iza ma tala kitaban min allah talatu katibatun khadra iza ma tala bu jange kitaban ab tere min allah bu joge fa yalla mana ay ayati alquran talatu dal koy top katibatun mbolo bu xare khadra mu wert mana batay wax je rek moy amna ci ñu dañu deg jangu alquran ñu tu am ci ño xamni nak jessi lañu dem xex ba bañu yegge ci xamni li jegi nay ci xaan ñu dooratu wa kafahul mustahzi'ina wa kam saqa wa balan wa kam sa'a nabiyyan min qawmihi istihza wa kafahu yalla fegal na yonentam bi al mustahzi'ina ñako daan fonto sala ne xet nga ne ñako daan moke ndax moke moy fonto moke ne du fonto ko ñako daan fonto listiza moy fonto nit wala nak dana ko fi reetan waye moy fonto nit dal wa kam sa abarna bu naqare nabiyyan ab yonen istisa on ak fonto min qawmihi ci nitam ñu ko yonne de waramahum bi da'watin min fina'il bayt fiha lil zalimin fana'u waramahum yonen sanni len bi da'watin ci ben ñaan bu mu len ñaanal bañ ko sonalel torop ñaan go xani mën ko ñaan min fina'il bayt ci bayalu ka ba ga fala dem ñaanal len fa fiha nek na ci da'watu bobe fa fana'un ak jeex li zalimin ñeel way togn ñoña ñaata lañu xam satun kulluhum usibu bida'in warada min junudihi adwa khamsatun jurum lañu ño ñeko doon gëna lakkal ci quraysh jurum lañu ñepp al kulluhum ñom ñepp usibu tagess na leen bida'in ci jangoro a warada al kundur al kande bu ne reedi min junudihi bok na ci soldaram yamu yebal al adwa ay jangoro neena alko ay jangoro ñoy soldaram yi ko yu muy xexé ay wa ñom ñepp yalla tegg leen yu bon fadahal aswad ibn muttalib ayu aman mayitun bihi al ahya fadaha daldi musibal de nga dahiyatu dahahul amru manam dal na ci ko be jaxal ko xamatu lu muy def dahiyatu tudde nañu ko ko li anahu yadhal uqul da fay gëlum lo xel yi dootu ñu xam fadaha manam musibal na ba alag na al aswad ibn muttalib ci non ya lu ko dal ayu aman gumu ci ngum bo xamni mayitun luy del al ahya ñay dund bi ci mom ngumbo gu tar gu mana ray ya don dund wadahal aswad ibn abd yaghuth an saqahu kasar radast isqa'u wadaha musibalna al aswad ibn abd yaghuth ci non ya moy kenn ka neena an saqahu nandal ga nga xamni nandal nako febaru istisqa kasar rada kasu alkande febar buñ wax istisqa bu bon bo xamni docteur yi buñ ko faj moko alab wa asaba alwalid khadshatu shahmin qasurat anhu alhayyatu arraqta walid ibn mughira walid sayyidina khalid neena ci non yi gënon bon la bok wute domam ja luko dal khadshatu shahmin khurik ben fet dafa romb kuy defari fet yor mbubu mu guddu di titeru wettiko de ci chatal mbub bi lonk na fet gi mu reey lo seug diko dindi xana ten rek di dagu fet ga bandaru ni xurit tank ba tuti mu nacc ndeke ci lay na rade xamna titanus la ko def neena khatshatu sahmin xurit fet rek go xane qasrat gatna anha walis dangaram ja khasarat gatna al hayatu raqta u jan ju petaw sax gatna ci dangar anha walis kiba xamna dako titanus moko rey ci lu tuti le fet guni xureet tank tuti mu xur ku repul dula rey deng wa qadat shawkatun ala muhjatil aasi falillahi naq'atu shawka wa qadat rayna rek qada alayhi man fi rayna shawkatun jann dik mo rey ala muhjatil aasi ci ben non bu ñu wax asi ibn wa'il dana ibn wa'il xeyna bo sété sara jongul wa'il la bayam tuddu neena mo ray ala muhjatil asi genn deg ko ray fa lillahi yamna an naq'atu manam ak ray ash-shawka gudi aji tar nana go xani ngi joge ci ak deg rek wa ala al haris al quyuh wa qad sala biha ra'suhu wa sala al wi'a' haris nak mom luko dal al quyuh ay mbir yaram wi melni lu ñor defi tab wa qad sala te mbir mum walna ra'suhu bopam biha ca mbir moma wa sa'a nyawna al wi'a' ndab la defon mbir ba te moy yaram wi soti mbir ba mu ni xasan be ñu khamsatun tuhirat bi qatlihim al ard فكفوا الاذى بهم شلا خمسه جروم لن يوخان طهرت لا بلفنا الارض سوف ما كسبهم بقطعهم في دغني لن فدوغ فكفوا الاذى تنخل لور شلا ان تنخل لاغيل بهم لور يونن بوبا بودون تخ ماني لاغينا لغي دي بجروم نيو الكو فديت خمسه الصحيفه بالخمسه ان كان للكرام فداء bi nga xamé ni nak yonnentou bi alayhi salatu wassalam makka takto nañu kumpelo ko biñu démé ci Abu Talib ni ko aha waxal ci sa doom ji kat yaras nanu la ndax sunu mag nga kilifa nga waye li nu nek munu nu ci wiyek mom wax ko mu japp ci sunu xeram yi muy dox di xass kat ak sunu xel yi muy doflo nako ba mu wax ko ni ko sama doom buma yon ci mbir mi luma manul te nga wax ni te bayili mu daldi defeni bayam dako na ma fadiku mu walbeetiku daldi joy niko wat nañ suñu teggon we jant ci sama nday jor tegg wer ci sama chamoy luñu ma mënon neexale bu doon jant bi lañu wacce jox ma ci sama loxo nday jor ma mom fa wacce weru tegg ci sama chamoy ci sartu ma bayili kone duma ko bayyi ba bamay de wala ma de wacce ko daldi ni wërëñ joy bay ba ni ko ñewal sama do waxal loy wax soye bo wax wallahi duma la bayyi bobé nak ñoñu ni nak comme Abou Talib wax nañu mënunu ci dekk dafa bëgg far doomam ji kon nak ñom nañ leen boy koñi dogu leen wacc buñu jaayante ak ñom buñu jariñante ak ñom ñu takkan buñu sété ak ñom bañu def leen ko diiru at yoyu nga xamni ñu nekk ci Cheikh Abou Talib ñu dekk fa Makka gep wacc leen dootuñu nga xani xif ak tumuranke guna def nañ ko mujj nak juroomi nit yu Yalla baxal ci Makka tuba guñu de waye rek Yalla xeer leen ci ñu ni li ñaawna nongi lek ak naan deng bani hasim ñuy alkudi xef li dara jaru ko nu diko setan ku ci wax morom rek Yalla foot na seeni xol ku wax morom ni ah man de wax da gañe ko def waye man de taxut won mu neex ma dama ci bu ko da ñu dal di complot amati juroom ño xani ño ca d'accord ñu dal di wote ndaje ci pinc baati dal di ni li ñu def ci dekk bi du deug nañu ko bay kiko jikko wax keneen dal di beurit niko wax nga deug kay denga bu ki jikko wax Abou Talib Abou Lahab dafa jogni sen nga denga keneen ni beurit niko yow ya sen loli mu wax moy am mu dal di ni ha kon bir mi lu gañi sekkara la ci sen mi nonu la ko Yalla ci ngi mu ne khamsatun jurum tahirat mana fudiyat yalla nañu jotta khamsatu sahifati juroomi téré ba ndax bir bi bañu ko compolo dañu ko bind ci ab téré ab kay denga comme téré dal di ñu bindé dal di ko acca ka baga fa nga xamni luñu mësa fonk bañ dara laal ko fa lañu koy yobbu ñu acc ko fa xam ngeen ni muallaqat ci way yoyu bo dégé ñu ko muallaqat dafa rafetoon fi arab yi bañu ko bindulo ci jahiliya fofa lañ ko ajjon ci kaaba gi motax ñu diko tudde muallaqat qasida yoyu aywa bañu liñu kompelot bañu ko bindé dañ ko daldi deñ ci fofa deng fofé nak fala nek ba bi nga xamé ni yalla nam na dañ gadit yonent faf xabar bayam Abou Lahab Abou Talib niko téré ba sax bañu ko dilé muniko buñ fa démé kenn du fa fekk dara ludul ben bismikallahumma dong nga fa dess waye max dem yalla yebal na fa max lek na ko buñu dem ñu dem fekk lamu xona am waye dal fofa la dañ fudiyat yalla nañu jot khamsatu sahifati juroom ñafexe ba téré bobu dañ yalla nañu leen joté bil khamsati ci juroom yiinu limon ño don ñu alko ñooñu yalla nañu leen ko joté ëlëk in kana ndem nek na fi daawun ak njot lil kirami ñeal ñu bax su fekke nit ñu bax ñi yalla dana leen wutal luñu leen jotté kon juroom mi non yoyu yalla na leen yalla jotté juroom ñi doon dindi téré bu bon bo ñoñu fityatun bayyato ala fi'li khayrin hamida subhu amrahum wal masa fi'atun kurella fi'atu moy mana jama'atu bo xani bayyato d'accord nañu diso nañu ba d'accord ala fi'li amrin bayyata ta'ifatu minhum yamul ci dañu jog ci guddi def ko mana secret nañ ci baju wo ci lolu dañ ko tabit te la yalzamu fauni fok day doon waxtu guddi dedet mu doon beccegi fidyatun ak kure la ño xane bayyato kompalo nañu ala fi'li khairin ci def yu moy fexabatu mu rankel gogu bani hazim ñu didi hamida santana subhu suba amrahum sen birma wal masa'u ngonet santana sen bir kullu amrin ataahu ba'da hishamin zam'atun innahu al fatal atta'u kullu amrin mepp bir mu bax ataahu defnako mi indi na ko tam baada hisham ci gannaaw hisham zam'atu zam'atu moko jëk wa mana hisham moko jëk wax zam'atu daldi ca d'accord andak moni atahu andina ko hishamun denga baada hisham ci gannaaw hisham lako andi sam'atu zuhairun ak zuhair ak mut'im ibn adi ak abul bahtari ak zam'atu ak hisham jurom ñango min haythu sha'u ñoko andi fañu ko sobe naqadu tabbinañu mubrama sahifati lañu takkon condamné ba mu deugar ci téré ba d'accord ci bu deugar tak ko tek ñoko firi il should ishaddat ba nga xamé ni tarna alayhim ishaddat ba tare ishaddat bañu fassé al anda'u من ساعة سليمان الأرضة الخرساء أذكرتنا فتلنا الأرضة دنغ المخغة الخرساء مومغة دونت بيوخ منو الوخ فتلنا بأكلها تلك جملك تيرب بانبوب فتلنا لنين مانا أكل من ساعة سليمان lek gab ardatu lekon yatu sulayman wu musukandiko wonte alquran netaliko falamma qadayna alayhi almaut mum sulayman ma dallahum ñom jinne tektelu len ala mautihi ni sulayman deena bañu meena noplu choono bi mu len tek ndeke fi mu taxaw deena fi lu yagti yeguñuko ma ngi sukandiko yatam ndeke deena ñu nek di liggey rek sa ñu ñoo wacc ndax not gu ko yalla bindal mu notone ko jinne ak setan yi neena wul bañu yag ndeke sulayman fi mu ne deena fi ni mu sukkandiko ci yatt wi nak ah yatt waan ko toj rek deke yatt wi ak max lek nako ca suuf ba mu yatt wa dagge mu jekki daanu nak ah lañu xamni ndeke dundatul ñu doora tasaro mom la ni kiyamana max ji lek yi mu lek téré bu bon bi ba lolou jeex neena fatali nañu kéman bu mélé nonu ni max mason nako def yatu sulayman ci jamono bu jeek wa biha akhbara an-nabi neena lekku arba gugu la fek yonent waxon ko bayam niko yalla yabal na ca max gu ko lek dara desu fa luddul la ca don tur yalla te boba fek arab ci sen jahiliya bismikallahumma lañuy tambalé na bo bismillahir rahmanir rahim amuñu ko waye bismikallahumma lañuy bind doora wax lañuy bind budé lu len far néna turu yalla wa rek fa dess la ca dess ma wa kam akhbara barena bu yonen khabar akhraja barena bu mu genné khab an lu neub lo xani al ghuyub ghaibu khiba'un kum abtant bu ko yiron la laho ñeel ko mu genné ko la takhal janiban nabiy mudaman حين مسته بينهم منهم الأسوأ لا تخل بالجرت ومك لا تظن جانب النبي كتب ينن بكو جرت ومداما ميلونيو قواتي تسين تيسال يو أغلوم ماتي مداما دي لونيو ضيم موي توينيك قواتي بكو جرت وميلوكو وانيدر حين مسته وقت وكو إلى الأسوأ yu ñaaw ñaaw yoyu minhum ci ñoom bul tax nga defé ni boru dara jam dafa goti ku dedet ndaxte kullu amrin naban nabiyyin fashiddatu min fihi mahmudatun waraha kullu amrin bepp mbir bo xane naba dal na nabiyyin yonenti fashiddatu aktar fihi ci mbir ma mahmudatun luñu sant la waraha yomb gat mahmudatun mom li dal yonen lu tarlak lu taradele lepp yu lay don law yamassu nudarahun minan nari lamakhthira lin nudaris silaw law yamassu sudon dal honun ak doye di toraxte denga sudon dal nudar law yamassu budon dal nudara wurus honun ak toroxte mina nari ci safara wañu koy seyale ko don dal la maktira ken du tan asila utabal safara gogu linn daari ñeel wursu waye tañ ko cey wutal tar bu fa joge day gëna rafet rek kon niti yalla yi tartar yi len yalla yi natto day tax seeni batin gëna sel gëna deugar ci seen borom rek kam yadin النبيه كفها الله وفي الخلق كثرة واجتراء كم يد بارنا لخو بنون بوخاني كفها الله يالا فقناكو النبيه ولسيان انتبه وفي الخلق تنك جمبين في بوبا كثرة اكبر واجتراء اكبانك جدنجكو بارناكو كوشي اندل سفان يالا فق لخو دنج إذ دعا وحده العبادة وأمست منه في كل مقلة أقزاه إذ دعا بمي وحده ممدن العبادة جامي جميلين تي باي خرم جمتي الله وأمست مجنك في كل مقلة وأمست مجن أقزاء أي فتو fi kulli muqlatin nek ci bepp beccibatu yefar ya minhu bu joge ci mom mana ben yefar bu ne mel na dafa ko fatti ci ben rahama qawmun bi qatlihi fa aba as-sayf wafa'an wafa'at as-safwa hamma itaw wa qawmun aw gay bi qatlihi ci rayko fa aba bañ as-sayf jasi jawfa'an ak matal comme li waji ñu wax du'zur wala ñu ne ghawrat kako fekkon ci garab ga muy nelaw muni tias jasi ja diko kula mana musal tay ci man muni ko yalla mu lox jasi ja wad fa suf yonen fap ko ne ko waw man kula mana musal ci man muni ko kun khaira akhir donal rek ngeen ji aji not jegalal donal ngeen ji aji not ke ci gën moy kay jegle yenen tan ko bayil bal nala muni hamma itti won na xawmu koku ben mu tuddu du'sur wala mu tuddu ghawras hamma itti won na xawmu aw gay bi qatlihi ci ray ko fa aba bañ sayfu jasi jawfa'an matalu la waja bëgg wa fa addalu safwa khair wa ummu jamil yan won jabaru abu lahab ni dana ko dor yonent bi ci bop ndax mo koy khas khasi dal di rir ak mom ba dik fek mok Abou Bakar ñingi tok ci bayalu jakka ji mu daldi dik sepp ko sepp Abou Bakar ñingi tok de niko Abou Bakar ana sa waja bu moko gisone tay dana ko kon bob xeru lay rajax ci bopam mon ko sepp kat daldi wëlbeuti ko aw xeram de nga ki wax nako yawma de yow ma jaat taqulu waxnako neena bu mu de Abubakar ni ko yone namu def ba gisula muni ma zaala jibril mana yahmini bi jana jibril kontine di malaqakum lafa motax gisum batay gisuko kenena wa min ayna tara ash-shamsa mukhallatun am ya amna fenen bu mu wala wa abu jahl izraa ba mu gisee onu qal fahli losu kuyu galem ilayhi jëm ci mom dafa jinjé xissa ka annahu melni mom al anqa'u fi zu anqa'la abou dafa amone arashid yaman ben way bu joge ci giir bu ñu wax arash don ndaysan jaay kat dik makka andi ay bagajam abou jahlin bok ci ñi ca lepp ñepp fay ko mom mu lank mu fay ko fayu mu lank mu daldi niko bam ko sonale muy mokkere na ni ko ay dagay dem ci Muhammad me nga xane nangam ci nangam lay wote demal mom mo dimbali diko mokke wala bok mu dem ci nit ñi di len ko wala ñu ko demal ci Muhammad diko mokke ba mu deme yonent bi di beret niko nan dem mu sallallahu alayhi wasallam ñu dik ci buntu kër ga mu feug ko muni genn bam ko gisee daldi tit rab lan la muni ko ndeke mu daldi niko ki la beug nga fay ko borom bi muni ko legi taxawal ma ngi dem dal di dem ci neba wut khalis ba lamukoy fey dal di dik fey ko ba mu bat mu dem ba mu demé nit ñi nak niko yow dal lila dal tay xawma lan la mu yow lula dal yow lo gis muhammad ni melna mu tib muni len la ilaha illa allah suma ci tegon bat budul dal di ko fey gisal ngandu gele mu tukkal mo ma dal di sepp loos wi tollu ni ngangi mi ngi wutima watnaani buma ni won ki rek ben lamay won gilem gogu kat moko gis ken gisuko mom len wa abu jahlin izraa bamu gise onu khal fahli loos ko yu gele te ken gisuko kudul mom ah waqtabahu dako faylo annabi yonent ba daynal arashi boru arashi ba waqad saa te nyaawna bay'uhu jaayu abu lahab amana baye jaayu ki abul hakam moy abul jahl abul hakam la jiko tude won li wal islam li sa yonente ko tude abu jahl wa shirawo ngendam wara al mustafa ataahu bima lam yanju minhu yanju minhu donal wafa in najaw wala yunji khana wara amu gis al mustafa ataahu dikale nako bima lam andak lo bima andak lo khani lam yanjud mucc minhu ci mom an najaa'u aw khil donal wafa'i ci ludul mat xel wu gaaw munu ci am musale nit de ludul fay ludul matal boru jaamur rek lola nak moy ko yu gëlem gamu gis huwa ma qad ra'ahu min qabl lakin ma ala mithlihi yu'addu al khata' neena kuyu gëlem gure gogu amon na fenen fu mu ko mësa gisi ci kemaani yonen fudul yoyu mom la ni huwa mom lolou mu gis betit ba fay ma qad ra'ahu min qabl moy lamu mësona gis la jëk lolou ñu ni nak waaw bu fekke lolou mësona nako gis namu ko daleti muni lakin waye ma yu'add ma ala mislihi donul ni ku melna abu jahl yu'add lañuy mëna wagnii al khata' wi njumte ku melna abu lahab doon li mom lañuy mëna wagnii ñoom té am ndax mom lay dëkke jëfëm yu bon ndé loolu mësoon nako dal ma al do mana ku melna mom kenn mënu ko wagnal lamu xala ay joom ñoom té yu bar ay jëf yu bon ma ala mislihi yu'addu al khata mana mom ci bopam rek lañ ci jub abu ku melna mom kenn mënu la lim ay bon bonam rek la bëgg aw anam lu té وعدت حمالة الحطب الفهر وفاءت وجاءت كأنه الورقاء لا ككد يوم جاءت قد تقول أفي مثل يمين أحمد يقال الهجاء لولو شوار توقد وعدت باري بارنا حمالة الحطب القرآن كنت دي ينكة متما يني بمعنى رمباج كت لولو عرب دنك رمباج كت ñu ni momit da daan yanu ji mat ay taxas la daan yano ci alal all ba diko tek ci yoonu yonent pour fu mu xamne da na fa jaar muy andi deg ye difa def ak yoy ñu ni lolo tax ñu tuk hamalatul hatab neena mom préparel na al fihra aw xeru reey wu degeer woow bëggoon ci toj bop yonen ali salatu wassalam ya wajaat mudik ka annaha melni ki mom al warqa'u am petax la mu tekteni yawma ja'at ghadba taqulu yawma ja'at ghadba taqulu afi misli yamin ahmadin yuqalu alhijaa yawma ja'at waqtu wa nga xameni ummu jamil ñewna jabaru abu lahab ghadba di ajmer sifat subhan al fa'la sifatu jan don wax ngo taqulu munan ay yuqalu ndax defna wax alhijaa aw khas wa melna wi fi misli ci sama kem ku tolni man ci dayo danañ ko khas min ahmadin joge ci ku tolni ahmad ndax ahmad aw ngagne warna joge ci man mom jëm ci ku tolni man watawallat wama ra'athu wa min ayna tara ash-shams muqlatun amya'u waye mu fab xéram wa daldi jëm ci bayalu jakka ya fekk Abu Bakar ngi togon ak yonnentou bi alayhi salatu wassalam mu daldi aksi seppulen niko ana Muhammad suma ko gisone suma ko fi fekkone bopam toj xeer wi la koy dor daldi khul deud daldi deud Abu Bakar niko mo yenen lutax gisula ko mazala jibril yasturuni bi janahi jibril moma sanga kilafam bi mu dik gisum mu defé ni neeku fi kini wa tawalladna wa ma ra'atu te gisuko wa min ayna tara nan lay gise muqlatun amya nagu batu gumbo nan lay gise ash-shamsa jantu wa kuma la ku gëna leer jantani muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ثم سمت له اليهودية الشاة وكم سام شقوة الأشقياء ثم سمت بكنا في معجزات غناوغا بسنيل نكو يوم خيبر له نيالكو اليهودية يهود بجيجين با بسنيل نكو الشاة غات توغلين يابو غات نيكا دفا تجد بسن في خيبر نيو لك بيتي ديجبي ينن تنيلين دانيو بسن يام يام ci muju dundam neena mazalat ta'uduni uklatu khaybar al ana awanun qita'i abhari ci muju dundam neñu neena sama lek ga won ci khaybar naka jek dafa daan del ci ci man lele mu yeungatu neena legi sama siddit yaangi ni di bëgg dag te lolu ci muju dundam la wa konaki muajiza ngok posan ku ko lek dalu koy reey fa saasa mo dal dini ndaw si day daga posane gatt bi tanku yelu gatt bi momako wax dango bur ndaw sa dem de munu la mim mu nangu ne waaw ndax dama ni rek bu fekke ni yenen gi mu wate mom la xamna ni du ko wagne dara yalla da koy musa su fekke ni nak kazab la nak bu denu noppalu yonente set bayiko jegal ko sallallahu alaihi wasallam summa samat to posane lo ñel ko yahudiyatu shata gatto wa kam sama barena bu tege al ashqiya ñu texe di ñu barena bu ñu tege nit shaqwata choona فأذاع الذراء ما فيه من شر بنطق إخفاؤه إبداء فأذاع دلدي سيول الذراء يالو بيو ما سيول ما فيه لنك مو من شر كأيت بوسن خزبا موكو قوخ bi nutqin ci kaddu go xani ikhfa'uhu nab gañu ko nab ba ken degu ko ci nit ña ibda'un ak feñal la fi bi janibi nabi mom ak nab gamu nab ba ken munu ko deg ak feñal la teewul yonen mom deg ko wa bi khulqin min an-nabiyyi karimin lam tuqasas bi jarhihi al-ajma' wa bi khulqin ci sababu ab jikko min an-nabiyyi bu nek ci yonen karimin jikko ju tedd dong lolou dong nga tax lam tu qasas ken qisasu al ajma'u bayma ba bi jarhha ci jamjam xam nga dañuy wax nan jarhul ajma'i jubar manam jamjamu bayma nin la jubarun mana hadarun desu ko qisas munerale ko bayma bo xani bu jamé duñ ko nat qisas motax muni wa bi khulqin min an-nabiyyi karimin lam tuqasas bi jarhihi al-ajma'u ajma'u moy naibu fa'ilu lam tuqasas man fadlan ala hawazin id kana lahu qabla dhaka fihim raba'u wa atasabi fihi ukhtu rada'in وضع الكفر قدرها والسباء فحباها برا توهمت الناس به أنها أنما السباء هداء بسط المصطفى لها من رداء أي فضل حواه ذاك الرداء فغدت فيه وهي سيدة النسوة والسيدات فيه إماء دفع جنج قصب شيماء بنت حليمة السعدية دوم حليمة السعدية ميكو نامبلون يا يمجا شيمانك مغو رباعم اخت رباعم بنغا خميني قبيلة هوازنة بني سعد كلا نيو بوك japp nañu len de nga ñepp ci xare ci jihad yi mu fekk ni sheyma ma nga ca ba mu ko xamé mu terale ko talal ridaum toglo ko ca ba yegal la ca mu jegal ko jegal ñamu andal ñepp mom la ni wa ata ñewna as-sabyu sabyu moy nit ñu japp ci xare ay de nga fihi nek ca ukhtu rada'in ukhtu rada'at moy sheyma wada abu khani sippina al-kufru kefer gi qadraha dayom bu kawe bamu warona am bi mu nekke ukhtu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kefer ga rek soufel ko bañu diko japp jam wasibaw ak japp gi ñuko japp yar sippina dara jam kufru gi mu nek ak njafel gi ñuko jafel mu dugg ci njam ndax te xare kuñ ci japp rek nek na jam fa sa dañ koy xare l'islam yon mayna ko ñu dal koy jaay ci bisba neena fa habaha yona tabi ali salatu wassalam may sheyma birran aw yuwe defi yu jo xane tawahama defena ci sax nasu nit ñini anama sibaa niki njafelu jam gi kay hidaun yabaluk sayt musayil teral nako teral jo xani au lieu mu niro jam buñu japp dedet seyt buñu bëgg seyeli la ni ndax kala am gala ko talalal ni ko togal mu tok ci digg jeun teranga tolul bu da sa ta talal na al mustafa la hañ min ridain ci kala la hañel ci lambay la hañel sheyma ay fadlin ngene lu mu ci adina hawahu amena ko zakar ridaa lambay goge wallahi faqadat neena sheyma mujji fihi ca njafel ga wahiya te mom kat wala sax ga ri ridaa sayyidatun niswati moy sangu jigen ñoñe wa sayyidatu te sangu yu jigen ya nekkon ci gir yoyu fihi ca njafel gogu imaun ay jeber lañ legi ndax ñangi ci njam bi ñu leen jappé mom nak mu nekk di sayyidatun niswati sheyma koku nak leruma de mom ndax koku dajé wu mak xissam xeyna wo yere ci téré yi ñakku da nga ci buñu gis dara awa xeyna ci fathu l'islam bi qaba'ili tuubé adana wara dana tuub na ndé hawazin mujj nañu tuub dafa bok nañ ci qaba'ili mujj tuub sheyba inshallah tuub na boko yere da nga gis inshallah yaakar na ni lol sax yo yaakar na mas na ko gis fatanazza fi dhatihi wa ma'anihi istima'an in azza min hajtilaw fatanazza nga doxantu peronatu kon mbegal fi dhatihi ci jëm yonent ali salatu wassalam buñu la ko de wasafal ni la mel rab'atul qadla de nga ni la mel deru yaram wo mel wa ma'anihi ak ay manam yoyu nga ca bit feramanatu ca mana nga ca def sa fikro sa xol de nga istima'an ci deglu niñ koy jange in azza ndegam dafa jafé itla'un ak yer xol ba gis minha ci ñoom ndaxte bokatu len jamono kon fexé ba gis ko day jaf waye neena nga def tanazzu ci jëm jaak ca manama ci walu deglo gi ngui koy deglu ci sira gannaaw dafa jafé in azza bi jafé wamla is sam'a min mahasin yumliha alayka al inshad wal insha wamla fiyasal al sam'a sanop deg min mahasin ci ay rafet rafet yo xani ci mom mahrafet rafet yo xani yumliha alayka dana lako sa ngay deglu al insha du sad guñu sad way moy way wuñu waxon nga jeki jeki repeti ko wal insha ak shos moy talif way talif moy insha repeti moy inshad kullu wasfin lahu ibtada'ta bihi istaw'aba akhbar al fadl minhu ibtida kullu wasfin bepp sifa bo lahu ñal ko yon ñal yonen bo xani ibtada'ta tambli nga ko rek istaw abaday daldi matal libtida ibtidaw tambli minu ci sifa day daldi matal akhbar al fadl mbollem xabar buñu warona netti ci xetu ngeneel fa nga tambalé rek la koy daldi matal tambali ga rek dana jexal lepp luy xabari fadl sayyidun dihkuhu at-tabassum wal mashyu al-huwayna wa nawmuhu al-ighfa'u sayyidun kilifa la gu mat sang la bo xane dihkuhu reham at-tabassum moy muñ mana jullu dhahikihi tabassum kama fi shama'il an-nabi de nga nam qad yadhaku hatta yabdu nawajiz fi hikayatin wa laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam dhahika hatta badat nawajiz wa lolu nadir la li bare moy day muñ rek li shiddati taqwahu wa haya'ihi da fay muñ rek mo ci ep wal mashy dukham al huwayna moy ndank temp wa nawmuhu nalawam al ighfa' moy gem ndank xap xapal tuti waya xol ba du nelaw ni ko mu tonto aisha ba mu kone atanamu qabla an tutir muniko inna ayna yatanayana mani inna ayna yayana tanamani wala yanamu qalbi ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغنى نانا من نسيم قلو لنغ بغي ديغ كت أمت سوى خلقه لدو الموي جيكوم دفا بالا غال نيخو جيكوم دمو ديكو نرويك نيخو قلو النسيم في استطابة النفس له نيكو خل نيكو بكنو نت نمو نيخي في بكنو نت mana ci nafsu dom adam mom nasimul sahar neena mu nirele ko khuluq ñu ol yamuna khuluquhu kan nasim mu faf balaghal ni nasim amul moy jikom ja rek moy nasim bo dege nasim kat jikom ja wala rawdatul ghanna bi ngay deg der bu nat bo bu pici di waya ñu wasafe ko ghunna li aswati tuyur der bu nat bo bu amut غير محياه لدول خركرمم با وليمو نيرلا كانم گيك در كي ناتاي موني موم ري كديب در فوف رحمه كله وحزم وعزم ووقار وعصمه وحياء كله لپم رحمه يرمندلا وحزم تدي اك فغرو موي تاكو سي مير الاخذ في الامور دنگا بالثقه بثقة وعزم أكوك دوغو حزم أك عزم حزم موي نياك ساغان فرلو مير مونيغا تيل تاجوك نكوي أرازي عزم موي دوغو ووقار أكوك ويغوت وعصمة أك مج وحياء أك كرسا لا تحل البأساء منه أرى الصبر ولا تستخفه السراء لا تحل دو فتش دو يوي البأساء ترتر تخري أغيانين دو فتش عرى الصبر بومي من منه تموم لولو دو يلم الأغمي يموك ولا تستخفه دو كسور لو بيغلو كو السراء كونتان تلو أمتي نيك نداخي خيول دو تخموم تستخفه مدكو ويهلو بمي خوا صبي كجي ngir mbeg mu upp de walay day namu melon ba mbeg amagul namuy mel bu tartaru guerre ne wala benen jaqare ak namuy mel bu mbeg dikke ba ñepp kontane wenn melo lay karumat nafsuhu fama yakhturu su'u ala qalbihi wala alfahsha karumat tadna nafsuhu bakanam fama yakhturu du khalat du tabbi السوء لبن على قلبه تخلم ولا الفحشاء دجيجين لنياو نياو عبتر عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره الظما عظمت مغنى نعمة الإله خيول يلا عليه تموم فاستقلت مدالدي فاستقلت نيولوف العظماء يماغ يلذكره فان كوي تد ينين يماغون دس كوي دي دال دي توتي جهلت قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دأبه الإغضاء جهلت ريرنا قومه أو نتم عليه تكوم جهل عليه موي ديكو توجك ديكو دف يدل نونو رك كون بوكو دفي داي دالدي نيك متعدي جهل ريرنا لازم لا واي جهلت على فلان ساكل كو فموي اغ نانا كوكو بمانا دف دكو لودول نون دف نكو يفي جاهل جهلت قومه عليه ديكو توجك يوي ديكو واخ لو بون فاقدام من واخو الحلم بروم ساغو دابو ادم نكا جيك موي لغداء من العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الاعباء وسعياتنا البنت خمخم وحلما اكسغو لولو من نتي امب العالمين عالم يب فهو موم لموي نيرول bahrun geej la go xani lam tu'yihi duko sonal duko telelo al a'ba'u safyu disi geej poi bato yi ci nek ci sunu jamono ji ken xamul disayu bato limuy seuf rek ken xamul disam xottu gal gi rek ken xamul disayu bato ni mutu te geej duko yek bato yoyu so ci bole won ay junit geej gi atan len مستقل دنياك أن ينسب الإمساك منها إليه والإعطاء مستقل كخيبل دنياك سأدنا أن ينسب بوليس ديسي أسكن الإمساك التي ألل منها تي أدنا أن ينسب بين أسكن إليه جمتين الإمساك التي ألل والإعطاء